ogrodem, w którym mieszka noc. Jest oddechem, kiedy śpisz, gdy odchodzisz z nią. Twoje dłonie są schronieniem, gniazdem dla mych rąk, niespełnieniem tego, co ofiarować chcą. Twoje imię jest pragnieniem dojścia tam, gdzie nikt nie był światłem, które trwało.